Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 3 Aralık Pazartesi, yıl 2002, ay 12, gün 338, Kasım 26. 1434, Hicri Muharrem 19, 1428, Rumi Kasım 20. 26. Dünya Özürler Günü. Uluslararası toplumda özürlülerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler aramak için 3 Aralık gününün Dünya Engelliler Günü olarak anılması kararlaştırıldı. Günün tarihi. 78 yıl önce bugün 3 Aralık 1934'te bazı kisvelerin giyilemeyeceğine ilişkin kanun kabul edildi. 69 yıl önce bugün 3 Aralık 1943'te İsmet İnönü, Roosevelt ve Churchill'in Türkiye'nin savaşa girmesi için yaptığı baskıya direnerek savaşa girmeyi reddetti. 1 Aralık Dünya AIDS Günü. Her yıl Dünya AIDS Günü etkinlikleri insanları AIDS konusunda duyarlı olmaya çağırmakta ve insanların geniş kapsamlı olarak bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün AIDS konusunda bütün dünyayı kapsayan programı güven vericidir. Dünya AIDS Günü etkinliklerinin dünyada yeni bulguların ortaya çıkışını azaltacağına inanılmaktadır. Yemek listesi. Gün 338. Fırında patates, zeytinyağlı pırasa, turşu ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sorrow. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir iki ufak sürücü lisanla girdiğim için özür dileyerek başlayayım programa. Öncelikle Kasım 26, 20 diye söyledim. 2012'de 2002 diye bayağı bir zaman tarih sapması içinde kendim kaldığım gibi dinleyicileri de buraya sürüklemek gibi bir durumumuz oldu. Bugün Dünya Özürler Günü demek de çok doğru gelmiyor. Onu da hemen kendi payıma değiştirmek, düzeltebilmek mümkün mü bilmiyorum ama değiştirmek lazım. Engelli deniyor ya da sakat da diyebiliriz. Bunda özür dilenecek bir şey yok. İnsanların doğuştan ya da daha sonradan meydana gelen bazı organlarını kullanamamalarının bir özür konusu olduğunu hiç düşünmedik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılıyor. Bununla ilgili daha sonra da bu hafta içinde belki bir yayın yapma imkanı da buluruz. Henüz netleşmemiş bir konu olarak söyleyelim. Evet, bugün ayrıca Bask dilinin de uluslararası günü olarak tarihe geçmiş böyle bir durum var. 1948'de tarihte neler olmuşa bakınca bugün 1948'de İstanbul'da Tan matbaası saldırısı var. Bir takım kesimler Zekeriya Sertel'in yayınladığı Tan gazetesini basıp şeyleri de yıkıyorlar. Bütün matbaa aletlerini de tahrip ediyorlar. Yüz karası bir olay cereyan ediyor. Aralarında daha sonradan Türkiye'de önemli mevkilere gelecek üst düzey yönetimlere ve de gazetelerin bazı yazarlık, gazetecilik alanında üst kesimlere gelecek isimlerin de bulunduğu bir milliyetçi provokasyon olarak tarihe geçmiş. Hala da bugüne kadar anlaşılabilmiş değil. Gerçekten yüz kızartıcı olaylarından birinin yıl dönümü. Bir başka yıl dönümü 1984'te Berkeley serbest özgür düşünce, özgür düşünce özgürlüğü ya da konuşma özgürlüğü hareketi diyelim. Polisin 1964'te bu da oluyor. Daha 1968 devrimine giden yoldan bahsediyoruz. Polis 800'den fazla öğrenciyi üniversitede, Kaliforniya Üniversitesi'nde Berkeley'de tutuklamış ve gözaltına almış. Çünkü şeyden dolayı bir sit-in dedikleri oturma boykotu yapmışlar. Kaliforniya Üniversitesi kampüsü içinde mütevelli heyeti hiçbir protestoya izin vermeyince onlar da el koymuşlar araziye ve orada bir oturma grevi yapmışlar ve sonunda tutuklanmışlar. Ama bu da 1968'e giden yoldaki önemli adımlardan bir tanesiydi. 68 devrimini Amerika'da ve dünyada. 1976'da Bob Marley'e bir suikast girişimi, şarkıcı Jamaikalı ve Rastafari hareketinin öncülerinden iki defa vurulmuş ama hafif yaralanmış. İki gün sonra da tekrar konsere çıkma imkanı bulmuş. 1989'da bugünse Malta'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, Baba Bush o zaman ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov Soğuk Savaş'ın bittiğini bütün dünyaya resmen ilan etmişler 1989'da bugün. Yoğun bir bugün yaşadık galiba. Evet. Peki hafta sonunda neler olduğunu soracak olursanız memleketin her tarafını seller götürmekteydi. Özellikle batısını. Evet. Batı tamamen sele teslimdi. Türkiye'nin dört bir yanından meydana gelen seller ve aşırı yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemiş. Bölgede Muğla, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa gibi yerlerden hem maddi kayıplar hem de can kayıplarında olduğuna dair haberler gelmekte. Türkiye'deki durum buydu. Hafta sonu oldukça yağışlı bir hava görüldü ve bunun da daha başlangıç olacağı da söylenmekte meteoroloji tarafından. Devamında gelecekmiş. Evet, iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları, yani yağmur şeyini duyduğumuz anda, yağış geleceğini duyduğumuz anda zaten nerelerde sel olacak diye bakar haldeyiz. Epey bir zamandan beri bu bağlantıyı, çok uzun bir süreden beri, en az 20 yıldır hatta 25 yıldır, bir çeyrek yüzyıldır bilim insanları koyuyorlar. Biz de sizinle paylaşmaya çalışıyoruz, dinleyicilerle yani. Fakat böyle, evet, batıyı sel aldığı haberleri var. Çeşitli gazete ve ajanslardan gördüğümüz haberler bu tarzda. Edirne'de 5000 dönümün sular altında kaldığını, Çanakkale'ye de 8 saatte 21 kiloya yakın, kilograma yakın yağmur düştüğünü de belirtelim. Bodrum'da da lodos fırtınaları olmuş. Yani tekne kazaları olduğu da Milliyet gazetesinden bahsediliyor Milliyet'te. Mesela Yalıkavak'ta bir İngiliz çiftin yatı tonoza bağlı halatı kopunca yat kıyıya sürüklenmiş ve canını zor kurtarmış çiftten. Bu lodos seferiyle nedeniyle feribot seferleri iptal edilmiş. Yük götüren gömülerse çareyi Bodrum koylarına sığınmakta buldu diyor haberde. Bu Muğla'daki durum. Edirne'de iki gün sağanak yağmur aralıklı da olsa devam etmiş ve 5000 dönüm araziyi Hafsa ilçesine bağlı Yola Geldi köyünde 5000 dönüm arazi sular altında bırakmış. Edirne Belediyesi de işte anonslar, vatandaşları uyarıyor. Sel ve benzeri felaket haber tehlikesine karşı. İstanbul'da da var. Evet, İstanbul'da sabah saatlerinde, hafta sonu cumartesi günü olması lazım ve pazar günü aynı şekilde devam eden bir yağış vardı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğlene doğru devam eden yağmur nedeniyle hayat felç olmuş durumda olduğundan bahsedilmekteydi. E5 ve TEM'de kilometrelerce araç kuyrukları oluşmuş. Ümraniye ve çevresinde sürücüler kontak kapatmıştı bu hafta sonu. Mahmut Bey gişelerinde bir tırın da dorsesi yola düşmüş. Bu nedenle de TEM ve çevre yolların kilitlenmesiyle karşılaşılmıştı. İstanbul'da da durum böyleydi. Evet, Tekirdağ'da, Çorlu'da özellikle cadde ve sokaklar göle dönmüş. Son 6 saatte 22 kilogram yağış yağdığı da, yağış düştüğü de belirtiliyor metrekareye. Ve gene belediye hoparlöründen aralıksız evleri boşaltın anonsları, dikkatli olun anonsları ve yağışların aralıklarla sürdüğü haberi var. Ve Çanakkale'de de kuvvetli sağanak gayet tahribatta bulunmuş. Kent merkezinde zaman zaman şiddetli sağanak 8 saatte metrekareye 20 kilodan fazla, 21 kiloya yakın yağış düşmüş. Ve Ege'de fırtına alarmı olduğu, fırtına geliyor diye de bu haberi de Radikal'den de takip edebiliriz. İzmir'in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Akçay ve Havran ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. Daha sonra da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de böyle devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca sel, su baskını ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarıları yapılıyor. Günün en önemli sadece hava ile ilgili değil, bütün hayatımızla ilgili en önemli haberlerinden birisi bu. Bununla açılışımızı yapmış olduk. Bu sellerin aralıksız olarak devam edeceği konusu zaten bugüne kadar iklim bilimciler tarafından büyük bir netlikle ortaya konmuş durumda. Sadece artacak, onun için Bugün Milliyet Gazetesi'nde de Düşünenlerin Düşüncesi sütununda dün sellere karşı bir ne yapılmalı gibi bir yazı çıkmıştı ama önemli olan burada ne yapılmalı bir kılavuz yazısı değil. Daha çok erozyonun büyük ölçüde cereyan etti. Türkiye'nin bir erozyon birikimi, erozyon koleksiyonu görünümünde olduğu haberinden şeyinden bahsediyoruz. Durumundan Profesör Doktor Hayati Çelebi'nin yazısında Milliyet selleri önlemek için ne yapılmalı diye dünkü gazetede üstasında vardı ve Anadolu'nun doğal bitki örtüsünün asırlarca sürer gelen tahribatı sonucunda söz konusu Fırat ve Dicle nehirleri tarafından sınırlar dışına taşınarak bugünkü Mezopotamya Vadisi'ni oluşturduğu belirtiliyor. Ve Anadolu'da arazi dejenerasyonu yani bozulması adı altında ayrı bir ders bile okutulduğu belirtiliyor. Klasik bir örnek. Toprak reformu gibi radikal değişiklikler yapılması gerektiği sanayi atıklarıyla da dolmuş pek çok yerin Haliç'in başta olmak üzere şeyinden bahsediliyor. 26 ayrı yağış havzasından bahsediliyor. Bu buralarda etkin bir toprak reformu uygulanması gerekli deniyor. Ve bir çeşit ordu içinde, ordu mühendisliği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de Army Corps şeklindeki çalışan mühendislerin yaptığı çalışmalara benzer bir çalışma yapılması da önerilenler arasında. Belki bugün bir aksaklık olmazsa programımızda 9.30-10 arasında konuk edeceğimiz Hayrettin Karaca'ya da bu konuyu da sorma fırsatımız olur. Çünkü kendisi çok uzun bir zamandan beri Tema Vakfı içinde de erozyon ve bunun etkileri konusunda çalışmalarıyla biliniyor. Biz Hayrettin Bey'i özellikle Right Livelihood Award yani Doğru Yaşam ödülünü almak üzereyken bu ödül hakkında konuşmak için çağırdık ama elbette bunu da bu konuyu da sorabiliriz. Evet, isterseniz toprağın haberleriyle devam edelim fakat bu sefer toprak kaybolmuyor, toprak kusuyor. Neyi kusuyor? Radikal gazetesinin manşetten verdiği Serkan Ocağan haberi. İzmir'in Gazidemir'de kurşun üreten bir fabrikanın tonlarca zehri yıllarca kendi arazisine gömdüğü ortaya çıkmış. Atıklar içinde eritilen nükleer çubukların da var olduğundan söz edilmekte. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu atıklarda radyasyon olduğunu belirtmiş ve karantinaya alın uyarısı yapmış. Ancak hiçbir önlem alınmamış ve toprak adeta bu atığı kusmuş. Serkan Ocağan anlatımına göre, Serkan Ocak da Twitter hesabından yaptığı açıklamasına göre de bu hayatında yaptığı en önemli haberlerden birisiymiş ve gerçekten de durumun çok vahim olduğundan bahsediyor. Radyasyon atıkları öyle mi? Evet, külçeden kurşun elde etmek için ömrünü tamamlamış akü ve hurda kurşun kullanılmış. Fabrikanın 70 dönümden fazla arazisi varmış. Kaderine terk edilen makineler, depolar, asit havuzları fabrikada 2 yıldır terk edilmiş halde bulunmaktaymış. Yani burası Türkiye'nin bilinen ilk nükleer çöplüğü ve belgelere göre fabrikadaki sadece görünen tehlike atıkların bertarafı için en az 12 milyon lira gerekmekteymiş. İlk tespit de TAEK tarafından yapılmış, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından. 3 Nisan 2007'deymiş bu tespitte. TAEK fabrikada radyasyonlu curuf atık gömülü olduğunu tespit etmiş ve karantinaya alın denilmesine rağmen bu karantina mevzusu yok ve tam şehrin ortasında, insanların ortasında, hatta çekilen fotoğraflarda çocukların oynadıkları yerde. Çocuklar büyük bir neşeyle oynuyorlar, evet. Tabii onlara da kimsenin bir şey söyleyecek hali de yok, bilgisi de yok anladığım kadarıyla. Çünkü arazinin dışı tel örgülerle çevrilmiş ancak çoğu işlevsizmiş. Çocuklar fabrikanın yakınlarındaki okullara gidebilmek için zehirli atıkların bulunduğu yollardan geçiyormuş. İçin için yanan topraktan çok ağır bir koku yükselmekte olduğunu da belirtmiş Serkan Ocak yaptığı haberde. Hangi fabrikaymış? Tam olarak adı Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir'de bu fabrika. 30 yıldan fazla Gazi Demir Aksoy Caddesi üzerinde şehrin tam göbeğinde kurşun üretimi yapmış. Evet. Ta 2007'den beri TAEK'ten Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından da yapılmış tespitler var. Radyasyonlu cüruf ama 2008 yani karantinaya alın şeyine rağmen, uyarılarına rağmen de bu hale gelindiği görülüyor. Evet. Hakikaten. Tesise 2008'de yapılan denetim sonucu 180 ton tehlikeli atık bulunmuş. İzmir'in ortasında 180 ton tehlikeli atık, ki bunların arasında radyoaktif maddelerin bulunduğu çubuklar da varmış. Hani bu nükleer tesisin Türkiye'de Akkuyu'da yapılmaya başlanan bu nükleer santral sürecinde oldukça fazla sorulan bu atıklar, çubuklar meselesi. Şimdi onu zaten bugün Vladimirovich Putin geliyor Türkiye'ye, değil mi? Bugün evet, geliyor. Evet. Onu da bir zahmet gazeteciler sorarlar herhalde, Akkuyu meselesini hem başbakana hem de Putin'e sorma fırsatı bulurlar. Ama Putin'in de gündemi zaten belliymiş. Suriye, Patriot, enerji, nükleer santral gündemi zirvesindeymiş. İşte, demek ki nükleer santral de olduğuna göre. Milliyet Gazetesi'nde de bir başka bağlantılı şey vardı. Doğanın sonunu insanın nasıl getirdiğine dair de bir yazı vardı. Belki ondan da onu da sorma fırsatı bulurlar. Putin'e mi? Putin'e de tabii. Evet. Profesör Doktor Hayati Çelebi de bunu söylemiştim zaten. Sel ve erozyondan bir başka biyologun da haberinde, aslında yazısında pardon, haberi demişim. Bayağı biyolog doktor Profesör Doktor Barbaros Çetin de kendisi üstelik 9 Eylül'de İzmir'de bu haberin üzerine İzmir Gazi Emir'deki kurşun üretim fabrikasının korkunç radyasyonlu atığına ilgili de bağlantılandırabileceğimiz bir haber var. Dünyamız insan türünün işgalci faaliyetleri nedeniyle son 30 yılda ne yazık ki tarihindeki 6. kitlesel yok oluş sürecine girdi diyor. Türler dünya yeryüzü tarihinde 5 defa bundan önce ölümün, canlı hayatın, ölümün, hayatın ölümünün sonuna gelmişlerdi. Sonradan tekrar hayat oluşmuştu. Şimdi de gene 6. kitlesel yok oluş sürecine girdiğini belirtiyor Barbaros Çetin de. Belki ona da bu İzmir'in Çernobil diye verilen haberi de sorma imkanı bulabiliriz. Bayağı ciddi bir problem var. İnsanlık dünyayı son 200 yılda bitirdi diyor. Ama bundan önceki bu 5 yok oluş noktasının yanına yaklaşmada insan eliyle yapılmış bir şey yok, yok galiba. Yok, hayır. Bu, yani bu sadece bu. Fabrikalar gibi, bu göktaşı düşmesi gibi bir şey. Hayır. Göktaşı evet, düşmesi, volkanik indifalar ve benzeri şeylerden oluyor. Bu seferki insan kaynaklı kesin. İşte küresel iklim değişikliği de bunun bir parçası. Her şeyi öyle bir kirletti ki artık mezarlardaki cesetlerimiz bile çürümüyor demiş biyolog Profesör Doktor Barbaros Çetin. Hem bizi hem de diğer hayvansal ve bitkisel canlıları öldüklerinde moleküllerine kadar parçalayıp biyosisteme geri dönmelerini sağlayacak toprakları onlarca çeşit toksik kimyasal atıklarımızla hızla kirlettik diyor. Bu da cumartesi günkü Milliyet'te düşünenlerin düşüncesinde yer alıyordu. Şeyleri, dersleri çıkartmak işte bize düşüyor. Şimdi diğer haberlere de bakalım. Pek nefes alacak bir durum kalmıyor da biraz da öyle doğrusu. Bu önemli meselelerden bir tanesi dokunulmazlık davasından bahsediyoruz. Burada bir çatlak ortaya çıkmaya başladı. Evet, önce Galip Ensarioğlu konuşmuştu. Vekillerin dokunulmazlığı oynanırsa hayır cevabını vereceğini, hayır oyunu kullanacağını söylemişti. Bu şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinden. Evet, şimdi de Ziver Özdemir Taraf Gazetesi'ne konuşmuş. Başbakan Erdoğan'ın BDP'lilere yönelik fezlekenin konuşulacağı yarınki toplantının basına kapatmasının ardından Batman milletvekili Özdemir'de tavrını koyduğundan bahsediliyor Hüseyin Özkaya'nın haberinde. Taraf gazetesinden bu da. Özdemir sadece bir partinin dokunulmazlığının tartışılıyor olması güzel bir şey değil. 1994 yılında DEP örneğinin tahribatları zihinlerde. Umarım bu kareyle bir daha karşılaşmayız demiş. Tam bu noktada. Evet, bir anlamda bir yani başbakanın kendi talimatıyla BDP'li Barış ve Demokrasi Partisi'nden 9, bir de bağımsız, 10.sü da bağımsız 10 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıracak bir fezleke alel acele verildi. Özellikle de bu PKK'lılarla kucaklaşma gerekçesiyle oluyor. Yalnız bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, iktidar partisinde bir çatlak yarattığı haberi de vardı hafta sonundan beri. Ve Galip Ensarioğlu'nun AKP'li 94'teki olayın tahribatı bile daha bitmedi derken 60 Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 60 kişinin hayır diyebileceği, bunu belirtiyor. Doğudan 25, batıdan da 35 milletvekilinin Cumhurbaşkanı Gül'le aynı endişeyi taşıdığı ve fezlekeye karşı oy kullanılacağı bildiriliyordu. O yüzden zaten başbakanın talimatıyla da kapalı bu fezlekeye hayır deneceği haberleri üzerine, o hayır oyu vereceği 60 milletvekilinin başbakan grup toplantısında basına kapatmıştı. Bu konuyu Ali Bilge ile de konuşma fırsatı bulabilir. Zaten bir önceki fezleke sırasında Ali Bilge programında, ekonomi politik programında bundan bahsetmişti ve Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ilk ayrılık, yani çatlak kelimesini kullanmış mıydı hatırlamıyorum ama ilk bu bir görüş ayrılığı meselesini ilk Ali Bilge bize haftalar önceki programında söylemişti. Şimdi bu da somut fezleke hale geliyor. Evet, görüyoruz geliyor ki. Onunla Ali Bey'le konuşuruz, evet, bunu da. Bir diğer haberse yine Galatasaray önünde buluşan cumartesi annelerinden. 401. haftadalardı geçtiğimiz cumartesi günü. Kayıp yakınlarının bugün bizim için bayram diyeceği güne kadar yalnız kayıplarımızın değil faillerin de peşinde olacağız diye toplanarak bir protesto gerçekleştirmişler tekrar Galatasaray Lisesi'nin önünde. Bu arada sadece protesto gösterileri değil, aynı zamanda Ayhan Çarkın'ın Silivri'de gösterdiği yerde 1992 yılında, yani bir ormanda gösterdiği yerde, ormanın ismine birazdan bakmam gerekiyor sanırım, gözaltında kaybedilen Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ayhan Efeoğlu için Tay atlılar bu sefer arama yapmışlar ve daha önce yetkililerin, devlet yetkililerinin bulamadığı kemik parçaları, hırka ve ayakkabı bulmuşlar ki bundan sonra da soruşturma genişletilmiş durumda olduğu, evet, söyleniyor. 20 yıl önce kaybedilmiş, bir daha kendisinden haber alınamamış Ayhan Efeoğlu. Bizzat özel harekatçı Ayhan Çarkın'da ellerimle gördüm, gömdüm demişti. Silivri'de bizzat Tay adlılar yakınları aradı ve savcıların ve daha önceki görevlilerin bulamadığı şeyi, kendilerinin bulup bulmadığı belli değil ama hiçbir şey bulamadık dedikleri yerde bu sefer bir kazak ve kemik parçaları bulunmuş. Savcı bölgeyi kapatmış ve soruşturmayı genişletme kararı almış. Bu da tipik bir Türkiye'ye özgü diyebileceğimiz tipik Türkiye manzaralarından biri. Çünkü savcılık daha önce bulamıyordu. Sonradan jandarma gelmiş ve engel olmaya çalışmış ailelerin bizzat aramalarına. Ona da engel olamayacağını anlayınca gitmiş ve bir daha haber alamamışlar kendilerinden. Yani jandarma bir daha dönmemiş. Sonra belediyeye bağlı jeneratörler ve aydınlatma projektörleri getirilmiş. İki işçi de kazma işlemleriyle bu çalışmaya katılmış. Tay atlı kadınların gösterdiği yerde tekrar kazılar yapılmış ve yaklaşık 1,5 saat sonra bu şekilde devam edilmiş. Daha sonra yine savcının talimatıyla kazı işlemleri durdurulmuş. Bulunan kemikler tekrardan insana ait olduğu ortaya çıkarsa kazı çalışmaları genişletilerek devam edilecekmiş ki daha önce bulunamamıştı. Evet, ilk inceleme sonunda, evet, insana ait olduğu anlaşılırsa kazı çalışmaları genişletilerek devam edecek diyor. Tabii böyle söylemeleri normal ama insandan başkasına ait olması, eğer bir de kazan yanında çıkıyorsa ve Ayhan Çarkın gibi bir özel görevli de özel harekat görevlisi o yeri işaret etmişse fazla da mantıken fazla da başka ihtimal kalmıyor diyebiliriz. Özal'ın eski cumhurbaşkanlarından ve başbakanlardan Özal'ın da aşağı yukarı kesinleşti, öldürmüş oldu. Yani hafta sonundaki gazetelerde dehşet verici, küçük ama dehşet verici haberler vardı. Çeşitli organlarında yüksek oranda zehir saptandığı belirtiliyordu. Ki biraz önce bahsettiniz ve şu anda karaciğer ve testislerde. Şu anda benim ismimi unuttuğum biyoloğun da milliyetin düşünen ve düşünenlerin düşüncesi köşesinde yazan biyoloğun da bahsettiği tam olarak buydu. Barbaros Çetin'den bahsediyorum. Evet, Barbaros Çetin'den, çok özür dilerim. Barbaros Çetin de aynı şekilde artık öldükten sonra da bu içinde bulunduğumuz kimyasallar nedeniyle, içinde yaşadığımız bu kimyasallar nedeniyle de cesetlerimizin çürümediğinden bahsedilmişti. Ki Özal'ın cenazesinin tekrar ortaya çıkarılması, tekrar dışarı çıkarılması durumunda da bu tartışmalar oldukça fazla yaşanmıştı ki söylenen kimyasalların arasında çok da fazla yaygın bir şekilde maruz kaldığımız DDT gibi kimyasal ürünler de vardı. Evet, bu haberleri de birkaç çok dar zamanda kısa paslaşmalar gene ama birkaç başka haberle de tamamlayalım. Hepsi birbirinden önemli ama insan maalesef zaman bulamıyor. Birisi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dokunulmazlık konusunda gene farklı ses çıkaranlardan biri olarak, o dokunulmazlık mecliste karar verilecek bir durum. Bu konuda grup kararı alınacağını sanmıyorum demiş. Ensarioğlu'nun fikrini söylemesi konusunda da endişeye sebep olacak bir durum değil. Başka siyasi partilerde de farklı düşünenler olacaktır demiş. Bu da Star'dan aldığımız bir haber. Gazetelerin bir kısmı yok. İnternet üzerinden bakıyoruz. Maç olduğu günlerde her zaman olduğu gibi bazı gazeteler gelemiyor. Buraya ulaşamıyor. Türkiye'nin en büyük kentinin merkezine ulaşamayan gazetelerden de zaman zaman yakınıyoruz. Neyse ki bazıları elimizde görebiliyoruz. 20 yaşındaki bir erin koğuşta intihar ettiği haberi var. İntihar meselelerine tekrar. Zaten hep gündemde. Türkiye'de böyle bir ölümcül havanın estiği bir dizi haber devam ediyor. Ordu evinde vatani görevini yapan 20 yaşındaki Mert Evren Akdağ'ın kaldığı koğuştaki demire bağladığı kravatla kendisini asarak intihar ettiği haberi var. CNN Türk'ten de, internet üzerinden şey yapıyoruz bunu. Evet, Şırnak'ta kaza kurşunuyla öldüğü Bergama belirtilen Ordu evi bu. Pardon, Şırnak'ta kaza kurşunuyla öldüğü belirtilen Er İsmail Akçan'ın da geçen hafta içinde tartışılmıştı bu oldukça yoğun bir şekilde bu haber. Uzman çavuş vurdu denilerek ailesi suç duyurusu yapmış. Akça'ya otopsi yapılması için cenaze töreni ertelenmiş. Bunlarla alakalı bilgiler de geliyor. Evet, aşağı yukarı haberler böyle. Bir de şeyi eklemedik Türkiye'den sel haberlerine. İngiltere'de de Somerset bölgesindeki tarihinde görülmüş en büyük pompalama, su boşaltma operasyonuymuş. Şimdiye kadar yaptıkları, yani saniyede 10 ton 16 ekstra pompa getirtmişler. 20 zaten şey varmış, istasyon, daimi istasyon. Şimdi de Somerset Moors ve Levels diye bu bölgelerde Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda BBC tarihinde gördüğü en büyük su tahliye operasyonunu gerçekleştirmede, pek çok yol kapalı ve 100 kadar insana da botlarla ve traktörlerle kurtarma operasyonu yapılıyor. Böyle İngiltere'de de, Britanya'da da büyük sel var ve bundan sonra bu haberler umuru adiye olacak. Bunun hiç şüphemiz bile kalmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle bir işte kıyamet haberleriyle ilk yarım saat, hatta 35 dakikayı tamamladık. Bundan sonra gene bu haftada geçen hafta olduğu gibi Gökşen Şahin'e bağlanıp Doha'da, Katar'da Birleşmiş Milletler Çerçeve Antlaşması içinde bir önce küresel iklim değişikliği müzakerelerinde durumlar nedir diye konuşacağız. Açık Gazete. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğadan Bitiyor. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın Gökşen. Günaydın. Evet, hafta sonu gayet hareketli. Duyabiliyor musun bizi? Evet, duyuyorum. Hafta sonu gayet hareketli geçti. İstersen o hafta sonundan da bahsederek başlayalım. Bu haftanın da nasıl gelişeceğini daha sonra konuşuruz. Belki senin konuşmandan sonra da senin gerçekleştirdiğin Bağımsız Aktivistler Birliği INDIACT'in sorumlusu Ali Fahri ile yaptığın mülakatı ve Arap Gençliği İklim Hareketi, ki yeni gelişen önemli bir hareket gibi gözüküyor. Onun da Sudanlı temsilcilerinden Nemdullah Şavgı ile yaptığın mülakatları da yayınlama fırsatı buluruz daha sonra diye ümit ediyorum. Tamam, o zaman hafta sonundan başlayalım. Burası bugün de hareketlenmeye başladı yavaş yavaş. Hafta sonu artık bakanların gelmeye başladığı zamanda biraz daha hareketli olacak gibi. Hafta sonu bildiğiniz gibi biz Katar'da Katar tarihinin ilk sokak gösterisini gerçekleştirdik. İlk sokak gösterisinin iklim değişikliği için olması ayrıca anlamlıydı. Ama işte sizin de biraz sonra eğer vakit olursa yayınlayacağınız aktivistlerle orada konuştuğumuzda onu söylemişlerdi. Biz 8 aydır hükümete lobi yapıyoruz böyle bir şey. Hani bunun gerekli olduğunu söylemek için onlarla görüşüyoruz. 8 ay sonunda nasılsa en fazla 50-100 kişi gelir gibi bir mantıkla kabul ettiler eylemin yapılmasını demişlerdi. Ama eylem bir hayli kalabalıktı. Evet, açık deniz programında Beysun Gökçin'le de konuştuğunuzda da dinledik. Sonradan da Eraslan'la zaten Türler Arası programında da 6'da cumartesi günü 6'da da tekrar hatta Ali Fahri'ye de kulak vermek imkanı bulundu. Önemli bir hareket gelişiyor galiba, değil mi? Evet, önemli bir hareket gelişiyor. Yani bu hareket zaten hani Avrupa'da ve çeşitli ülkelerde vardı ve yükseliyordu, ama bunun Arap dünyasında da yükseliyor olması önemli bir unsur gibi görünüyor. Orada örneğin eylemde hükümet yetkilileri de vardı Katar'dan. Ve işte hani umarız sizin buradaki sesiniz delegasyonlara ulaşır ve delegasyonlar gereken önlemleri alırlar, gerektiği gibi iklim değişikliğini durdurmak konusunda hevesli davranırlar dedi. Bunun üzerine tabii ki bugünden itibaren Arap Gençlik Hareketi merhaba o delegasyonlar aslında sizsiniz, neden siz gereken önlemleri almıyorsunuz diye okuyun onlara doğru yöneltti ve onlarla tekrar görüşmeye ve bunu hani önce madem ki bu konuda önder olmak istiyorsunuz, önce sizin sera gazı azaltım hedeflerinizi açıklamanız gerekir diye tekrar onlara işte çeşitli broşürlerle etrafta dolaşmaya başladılar. Bunun yanı sıra bugün birkaç tane eylem oluyor. Burada toplantının yapıldığı müzakere salonlarında bir tanesi sabah 9'da bu 350'den de bildiğimiz Do The Math turunun bir başka örneği yapılıyor. Hesabını sen yap diye çevirdik. Evet, hesabını sen yap diye çevirdik onu Türkçe'ye. En yüze yakın aktivist delegasyon odalarının girişinde durup merhaba fosil yakıt sektörüne verdiğiniz şeylerle, teşviklerle aslında ciddi şekilde iklim fonları yaratabilirsiniz ve bu fonlarla birçok gelişmekte olan ülkeye yardım edebilirsiniz diye delegasyonları durdurup bu matematiği anlatıyorlar kısaca. Dolayısıyla delegasyonların sabah odalarına girişi çok rahat ve huzurlu olmuyor. Bir başka eylem de bugün ve yarın gerçekleşiyor. Bu da noktaları birleştir eylemi. Bunda da şöyle bir şey düşünülmüştü ve o yapılıyor. Kanada'daki gençlik hareketi üniversite grevlerine başladığında kimin grevde olduğunu, kimin grevde olmadığını ayırt etmek için grevde olanlar bir kırmızı nokta takıyorlarmış. Kırmızı kare aslında. Çok ilginç. Evet, pardon. Kırmızı kare. Hem öğrenci hareketiyle dayanışmak hem sosyal haklar hareketiyle dayanışmak için burada kırmızı noktalar takılıyor. Bu kırmızı noktaların üzerinde de iklim mirası yazıyor. Yani bizim sizin bize bu mirası bırakmaya hakkınız yok diye hem gençlik hareketinin hem iklim hareketinin hem de buraya toplantıya katılan sosyal haklar ve sendika hareketlerinin birlikte düzenlediği bir eylem bu. Yavaş yavaş etrafta daha fazla insan içerisinde iklim mirası yazan kırmızı noktalar takmaya başladılar. Koridorlarda gittikçe artan böyle bir kalabalık oluyor. Bu tabii ki şey açısından da önemli. Yani taraflar toplantıya girdiklerinde bir de biliyorsunuz arka tarafta bir gözlemciler bölümü oluyor. O gözlemciler bölümünde ne kadar fazla insan o kırmızı noktayı görürlerse o kadar fazla baskı altında hissediyor ülkeler ve taraflar kendilerini. Dolayısıyla bunun yaygınlaştırılması planlanıyor. Peki Gökçen, şeyi de söyleyebilir miyiz? Yani öteden beri konuşmaya çalıştığımız şeylerden biri, başında gelen şeylerden biri, günün bugünün yaşayan gençliğinin en ziyade okka altına almış olduğu, yani daha önceki kuşakların kısmen bilerek ama çoğunun da bilmeden sebep oldukları büyük bir felakete gidiliyor. Ama şimdi gençlik, artık bugünün gençliği bunu değiştirmek için son fırsata sahip. Bizim de bizim kuşakların desteğiyle onların omuzlarına ağır bir yük bindirdik ama onlar da omuzlamış gibi gözüküyorlar. Böyle bir şey söylemek mümkün mü acaba giderek? Evet. Evet, aynen öyle. Yani tam olarak da bunu söyleyebiliriz zaten. Gittikçe artan bir bugün ikinci hafta olması ve bakanların yavaş yavaş gelecek olması nedeniyle gittikçe artan bir katılım var. Dolayısıyla gittikçe artan bir genç nüfusu var koridorlarda. Dolayısıyla ve gittikçe de hareketlenmeye başladı buralar. Dolayısıyla aynen sizin de dediğiniz gibi gittikçe buralar hani gençlerin baskısıyla umarım bir şeyler çıkacak gibi görünüyor. Zaten delegasyonlarla ne zaman görüşsek onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Biz sizden bu baskıyı hissetmezsek geri dönüp kendi ülkemizdeki politikacılara bunu yapmak zorunda olduğumuzu ikna edemeyiz. Dolayısıyla burada ne kadar bastırırsanız, yani iklim konusunda yapması gerekeni yapmaları için ülkelere, bizim için de bu kararı almak o kadar iyi olacak. En azından arkamızda sizin gücünüzü hissetmiş olacağız diyorlar. Hafta sonu çeşitli delegasyonlarla yaptığımız görüşmelerde de bunu çok net söylediler zaten. Müzakerelerdeki son duruma gelirsek biraz söyledik zaten. Bu hafta bakanlar geliyor. Yavaş yavaş Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi çeşitli şeyler, çeşitli politikacılar geldi. Ama önümüzdeki yarın çarşamba günü ve hafta sonuna doğru bakanların, hemen hemen bütün ülke bakanlarının burada olması bekleniyor. O zaman da bir Katar Başkanlığı düzenleyecek. Yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek bakanlarla beraber. Bunu yapabilmek için de bütün bakanların burada olmasını bekliyorlar. Burada esas amaçladıkları şey ülkelerin gerçekten yapması gerekeni yapmaları için hevesi arttırmak. Yavaş yavaş diğer, yani delegasyonların görüştükleri konularda da sona doğru yaklaşıyoruz gibi. Örneğin işte uzun dönem işbirliği geçici çalışma grubunun kapanmasına hemen hemen karar verildi gibi. Onunla ilgili artık bir şey oluşturuldu. Resmi olmayan görüşmelerden bir duruş ve bir tekst oluşturuldu, bir metin oluşturuldu. Bugün o metin son olarak tartışılacak. Yine Durban platformu çalışma grubunun yaptığı iki farklı konuda onlar resmi olmayan görüş bildirimi aldılar. Bir tanesi 2020 öncesi iklim değişikliği konusundaki hevesleri nasıl arttırabiliriz? İklim değişikliği konusunda harekete geçmek için ülkelerin heveslerini nasıl arttırabiliriz? Öteki de 2020 sonrası, uzun dönem içinde. O iki konuda da resmi olmayan görüşleri aldılar ve onunla ilgili bir metin oluşturdular. Yavaş yavaş bakanlar gelmeden önce son görüşmeler tamamlanıyor. Oraya doğru bir hazırlık yapılıyor. Ondan sonra da bunlar bakanların önüne bu metinler konulacak ve yapmaları gerekeni yapmaları istenecek onlardan. Tabii o dönemde bizim de biraz gündemimiz tamamen bakanları nasıl bunu bastırabiliriz olacak. Dolayısıyla burada daha fazla hareket olacak, daha fazla sivil toplumun dışarıda iş yaptığını görüyor olacağız. Evet, bunları da konuşacağız tabii. Yani bir bitmek üzere süremiz tabii, çünkü evet, söyleşiyi de koyacağız. Bir tek şey sorayım ben. Türkiye'den kimle bakanlar düzeyinde Kimin geleceği belli mi? Türkiye'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bakan yardımcımız gelecek diye biliyorum ben. Bakanın onun kendisi dışında, gelmiyor. Bakan gelmiyor benim bildiğim. Bakan yardımcımız geliyor. Evet, Gökşen, benim de sormak istediğim bir soru da var. Tema Vakfı'nın alacağı, dünyada ilk kez verilen Land for Life ödülünü alacağına evet. dair haberler vardı. Bununla alakalı bir bilgi verebilir misin bize acaba? Evet, son olarak onu söyleyelim. Tabii bu müzakerelerin yanı sıra müzakerelerin alt etkinliklerinde bir de bizim böyle bir telaşımız var. Tema Vakfı Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekreteriyası'ndan dediğimiz gibi Land for Life Yaşam İçin Toprak ödülünü aldı. Bu dünyada ilk defa verilen bir ödül ve toprak konusundaki çalışmalarla toprağı ve doğal varlıkları korumak konusundaki çalışmaları yüzünden verildi Tema Vakfı'na. Bu akşam onun ödül töreni olacak. Bu bizi çok heyecanlandıran bir durum. Dünya üzerinde ilk defa verilen bir ödülün Tema Vakfı'na veriliyor olması. En önemli olarak gösterdikleri sebepler de Tema Vakfı biliyorsunuzdur toprak yasasının ve mera yasasının hazırlanmasında ciddi rol oynadı. Bu ikisinin hazırlanması konusunda önderlik etti. Bu sebeple bu iki yasayı temel alarak ve diğer tüm projeleri sebep alarak sonra neden alarak böyle bir ödül verilecek. Bir de onun telaşı için burada evet. devam ediyor. Ve şimdiden de tebrikler tabii Tema evet. için. Dünyada ilk defa böyle bir ödülün olması çok önemli yani. İlginç bir rastlantı diyeceğim. Sonucunda da Hayrettin Karaca, eğer bir aksilik olmazsa 9.30'dan sonra bizim burada konuğumuz olacak. O da dünyadaki en prestijli ödüllerden biri olan evet. Doğru Yaşam Ödülünü almaya gidecek 3 gün sonra. Ona gitmeden önce de biz kendisine hem bu Land for Life Yaşam için Toprak Ödülünü de sorma fırsatı buluruz. Böyle iyi bir rastlantı oldu. Peki başka bir şey yoksa o zaman Ali Fahri ile yaptığın söyleşiye geçmek üzere. Biz şimdilik teşekkür ederim sana Gökşen Şahin. Çok yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğadan Bitiyor. My name is Ali Fakhri. I'm the media campaigner of NDAG, the League of Independent Activists. Benim adım Ali Fahri. Bağımsız Aktivistler Birliği, NDAG'in kampanyacıyım. Ayrıca Arap Gençliği İklim Hareketi'nin medya ve iletişimden sorumlu kampanya koordinatörüyüm. Bu harekete önayak olan da INDEAG'tir. Aslında biz Katar'a Arap gençliğinin sesini bu konferansta daha iyi duyurmak için geldik. Bu konferans bir Arap ülkesi olan Katar'da düzenlendiği için ilgili bütün medyaların, ilgili bütün siyasetçilerin gözü Arap ülkelerinin üzerinde. Ve biz Arap ülkelerinden ısrarla petrolden ibaret olmadıklarını vurguladıklarını gördük. Giderek büyüyen Arap gençlik hareketi de dünyaya Arap ülkelerinin petrolden ibaret olmadığını, Arap dünyasının çevre konularıyla ilgili olduğunu, gezegen için kaygı duyduğunu anlatmak için burada. Biliyorsunuz, Batılıların Araplar hakkında bizim petrol sanayimizden başka bir şey düşünmediğimiz, görüşlerimizi dile getirdiğimizde toplum dışına itildiğimiz, ifade özgürlüğümüzün olmadığı şeklinde kalıplaşmış bakışları var. Ancak Arap Baharı'ndan sonra gördüğünüz gibi herkes haklarını talep ederseniz haklarınızı kazanabileceğini gördü. Ve eğer haklarınızı talep etmekten korkmazsanız kesinlikle o hakları kazanırsınız. 40 yıldır oraya çöreklenmiş bir diktatörlüğün, mermilerin ve gaz bombalarının altındayken al aşağı etmek, bize iklim değişikliği konusunu da ele alma fikrini verdi. Evet, belki hemen şimdi bir tehlike yok bizim için ama birkaç yıl içinde gezegenimizi kaybedebiliriz. Çünkü zirve noktasına varıldığında bunu geri döndürmek mümkün olmayacak. Artık yeryüzünü kurtarmak için bir şeyler yapmak gibi bir şansımız olmayacak. Ama şimdi bir vaktimiz var. Bir şeyler yapabiliriz. Şu anda üzerimize ateş eden kimse yok. Biz tüfekler üzerimize ateş yağdırırken bunu yapabildik. Peki şimdi, barış içinde olduğumuz bir zamanda niye hükümetlerimizin nezdinde lobi faaliyetlerini yürütmeyelim? Niye onları karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunmaları için ikna etmeye çalışmayalım? Neden onları sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü yerine getirerek önderlik etmeye ikna etmeyelim? Mesela Katar gibi bir ülkeye. Katar, Körfez İşbirliği Konseyi'nin bir üyesi, bir doğal gaz ihracatçısı, OPEC üyesi bir ülke olarak kalsa ve gayet iddialı bir şekilde karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunsa, Lübnan'ı diğer konsey ülkelerini karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunmaktan kim alıkoyabilir? Dolayısıyla bunun tayin edici bir önemi var ve biz Arap dünyasının bu anlamda bir önder rol oynayabileceğini ve değişimin bir parçası olabileceğini biliyoruz. So it's essential. We know that the Arab world Çünkü bir tek gezegenimiz var ve hepimizin bildiği gibi hayatta kalmanın müzakere edilecek bir tarafı yok. Peki bu konferanstan sizin beklentileriniz neler? Sizce Katar ve diğer Arap ülkeleri taahhütte bulunacaklar mı yoksa? Şimdi beklentilerimizden söz ediyorsak, bir Arap gençliği iklim hareketi olarak bu konferansa geldiğimizde bütün ülkelerin %100 taahhütte bulunmalarını bekliyorduk. Tabii bu bir beklenti. Gerçekte ne olacağı ise başka bir konu. Tabii bizim çok beklentilerimiz var ve gerçekte onların taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Bunu diplomatik bir şekilde, siyasi baskı yaparak, lobi faaliyeti yaparak, yazılar yazarak, uluslararası koalisyonlar kurarak, medya standı ve daha birçok yolla bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz Katar'ın bu konferansa ev sahipliği yaptığı için taahhütte bulunacağını biliyoruz. Ama biz onların hedefi yüksek bir taahhütte tutmalarını da istiyoruz. Şimdi herkes Katar'ın böyle bir taahhütte bulunmayacağını söylüyor. Ama biz Arap ülkelerini ve onların davranış tarzlarını, geleneklerini bildiğimiz için peki madem ev sahibiyiz o zaman taahhütte bulunuruz diyeceklerini biliyoruz. Ama taahhütün iddialı olması lazım. Yani öyle %10'luk ya da %12'lik bir taahhütte bulunmalarını istemiyoruz. Öyle bir rakamla ortaya çıkmalılar ki herkese ilham versin. Arap gençlik hareketinde gün geçtikçe büyüdüğünü görüyoruz. Bu harekete ilan veren Arap Bağrı ile iklim değişikliğine eğilen gençlik hareketi arasında nasıl bir bağ var? Bu hareket nereye doğru gidiyor? Look, the Arab Spring inspired us on two levels. The first level is tactical level, which is you can get you, which is you can push your government I will rephrase, okay? The Arab Revolution, the Arab Spring and Arab Revolution inspired us. Arap devrimi ve Arap baharı bize iki yönden ilham verdi. Birincisi taktik yönden, yani haklarımızı elde etmek için her türlü sosyal medyadan yararlanmak, tabanda kampanyalar yürütmek, siyasi baskı kurmak, lobi faaliyetleri yürütmek, uluslararası koalisyonlara girmek. Another level that the youth are the engine of this world. Before the Arab Revolution, we knew that. Öte yandan gençlik bunun bir dinamosudur. Arap devriminden önce onların bizim sesimizi duyabileceklerini biliyorduk. Ama bu çok zordu. Oysa şimdi artık kesin olarak biliyoruz ki umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Hedefimize ulaşmak için düzgün bir şekilde çalışacağız ve ulaşacağız da. Dolayısıyla hiçbir şekilde imkansız değil. Biz hep şöyle diyoruz. Bir demokrasi inşa etmek için bir diktatörlüğü alaşağı ettik ama 100 yıl sonra gezegenimiz yok olacaksa demokrasiyi nasıl uygulayabiliriz ki? Az önce dediğim gibi bir B planı yok. Yeryüzü bizim evimiz ve her şey birbiriyle bağlantılı. Size son olarak sormak istediğim bir soru var. Bu cumartesi bir gösteri olacak. Ben Katar'da gösteri kültürü nasıldır bilemiyorum. Onun için bunun nasıl düzenlendiğini, kimlerin orada olacağını ve bu gösteriden sizin beklentilerinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Okay, this is a success story by itself. There is there has never happened a demonstration or a march or even a walking festival in the modern history. Bu başlı başına bir başarıdır. Katar'ın modern tarihinde hiçbir zaman bir gösteri, bir yürüyüş olmadı. Ama bu tam anlamıyla bir ilk. Bu iklim değişikliği yürüyüşünün Katar'da gerçekleşecek olması gerçekten tarihi bir olay ve çok önemli. Son 7 aydır Katar hükümetinin nezdinde lobi faaliyetleri yürüttük ve INDEACT, Bağımsız Aktivistler Birliği'nin bir parçası olarak da Arap Gençliği İklim Değişikliği Hareketi olarak Doğu Vadisi'ndeki ortaklarımızla birlikte bir aydır onları ikna etmeye sırf yürüyüş için izin almaya uğraştık. Şimdi böyle bir ülkede doğal gaz ihraç eden ve kişi başına en yüksek karbon emisyonlarına sahip bir ülkede iklim değişikliği konusunda bir yürüyüş yapılması gerçekten olağanüstü. Sanki ejderhayla onun yuvasında mücadele ediyormuşsunuz gibi bir şey yani. Just as we see, this is what we see actually from the our point of view, but it's good to know that how it is organized and how you work. Tabii, bizim açımızdan bakıldığında böyle görünüyor. Ama sizlerin nasıl çalıştığınızı, bunu gerçekleştirmek için neler yaptığını bilmek çok iyi geliyor. Evet, bu hareketin nasıl geliştiğini ve sizin nereye gitmek istediğinizi konuştuk. Ama biraz daha somut ele alacak olursak, sizce bu Arap Gençliği İklim Değişikliği Hareketi ve Koalisyon, diğer Arap ülkelerini de içine alarak büyümeye devam edecek mi? Bölgede siyasetlerin değişmesi için bir etkisi olacak mı? Okay, we already have an impact on the region to change their policies and very look, the Arab Youth Climate Movement in 9 months we had from we moved from 20 members. Bizim daha şimdiden bölgesel siyasetler üzerinde bir etkimiz var. Biz Arap Gençliği İklim Değişikliği Hareketi olarak 9 hafta içinde 20 üyeden 1000 üyeye çıktık. 670 üyelik başvurusu da aldık. We are 13th Arab country now. We are planning to join other Arab countries. We are working on. Şimdi 13 Arap ülkesiyiz. Başka Arap ülkelerindeki aktivistlerle birleşmek için de çalışıyoruz. Amacımız gezegeni kurtarmak için aynı toplumsal, çevresel, siyasal mesaja sahip birleşmiş tek bir gençlik hareketi olmak ve bu daha şimdiden bir başarı öyküsü. Tekrar ediyorum. Arap devrimi ve Arap baharı bunu gerçekleştirebileceğimizi bize gösterdi. Evet, bunu göreceğiz. And revolution proved to us that we can do it. So we'll just see. Thank you so much for being with us. Evet, Gökşen Şahin'in Açık Radyo için gerçekleştirdiği mülakatte Ali Fahri'yi dinledik. Bağımsız Aktivistler Birliği'nden bu yeni kurulmuş ve hızla da yükselmekte olan bir hareketin bir parçası. Arap Gençliği İklim Hareketi diye de bir yükselen hareket daha var. Onunla Gökşen'in yapmış olduğu söyleşiyi bugün yetiştiremiyoruz. Onu da yarın vermeye çalışacağız size. Bu çevirileri de bize yapan Nur Deriş Otaman da her zaman bize yardımlarını esirgemeyen Nur Deriş Otaman'dı. Şimdi ara veriyoruz ve Ali Bilge ile birazdan konuşacağız. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese günaydın. Günaydın. Evet, Putin'in gelmesi vesilesiyle biraz Rusya üzerinde duralım demiştik. Siz de öteden beri zaten bu konuyu konuşmak istiyordunuz. Bir de tabii daha önceki programlarınızda biraz artık kehanete varacak şekilde bu BDP'lilerin, BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir çatlak, fezlekenin bir çatlak yarattı. Tabileceği konusunu ilk defa siz bir başka fezleke vesilesiyle söylemiştiniz. O da gerçekleşiyor gibi. Yarın kapalı toplantı yapılacak. Biraz da onun üzerinden bahsedebiliriz. Ondan bahsedebiliriz. Belki Nihat Ömeroğlu'na da bir kısaca değinme fırsatımız da olur. Yeni ombudsmanın

Enine boyuna ya, tekrar birer konuşmayı. Birer başlıklarla gittik çünkü konularımız şey. Çok. Ama ben bugün bu sergiyi tekrar gideceğim. Yani sultanlarımızı görmeye. Ondan sonra yani biz bir dipnot koyalım. Senaryoyu karışmasın bari. Bak Türkiye'nin aktifinde bulunan sultan tabloları bir gün Moskova'da sergilenirse evet. Erdoğan yeni yapıla evet yeni yapılacak ticari hafif ticari araca da kim bulmuşsa pek güzel bulmuş Gazel ismini herkesin aklına. Şirketin ismi Gaz'mış. Bunun kısaltılmışı Gazel olmuş yani. Evet ama Gazel tabii yani. Bunu çok parlak bir buluş çünkü Türkiye'deki anlamıyla Gazel yani divan şiirinin ve müziğin evet. bir şeyi gibi geliyor aslında. Ruslar için de tabii ceylan demek araç için çok şey. Böyle de ikili bir şey var. Uydurma. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet Açık Radyo burası 94.9. Birazdan bir ara vereceğiz. Aranın arkasından da Hayrettin Karaca ile konuğumuz olacak. Hayrettin Karaca onunla görüşeceğiz. İki önemli konu var. Hayrettin Karaca çok uzun yıllardan beri büyük bir çevrenin korunması, doğanın korunması için büyük bir mücadele vermekte olan Tema Vakfı'nın da kurucuları arasında yer alıyor. Çok tanınmış bir çevreci Sima. Daha önce de radyomuzda çeşitli mücadele defalar bulunmuştu. Ve şimdi bir çok önemli bir ödülün Right Livelihood Award diye adlandırılan Doğru Yaşam Ödülü'nün Alternatif Nobel Ödülü diye de adlandırılan ödülü aldı. Hem onun o ödülü alma törenine katılmadan önce burada stüdyolarımızda olacak o ödül hakkında da biraz konuşma fırsatı bulacağız. Belki bir de bugün Tema'ya dünyada ilk defa ihdas edilen bir ödülün verilmesi Land for Life Yaşam için Toprak adlı ödülünde verilmesiyle dünya üzerinde ilk olarak Tema'ya verildi. Toprak ve Mera yasasının çıkarılmasındaki çalışmalarındaki çalışmaları, çabaları dolayısıyla şimdi birazdan Hayrettin Bey'le konuşacağız. Açık Gazete. Hasretin sesine hasretin gül, gül sesine yarimin gül neşesine, yarimin gül neşesine. Her şeye doyum olur, her şeye doyum olur, doyulmuyor gözelin cilvesine, doyulmuyor gözelin. Evet, Muharrem Ertaş'tan Ne Olur Gelin Hey Ne Olur türküsünü dinledik. Kendisi saz ve söz ustası, Abdal geleneğinden de gelen çok önemli bir usta. Onun da ölüm yıl dönümü 3 Aralık 1984'te ölmüştü, 71 yaşında. Bozlak janrının, türünün de en önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın da babası. Biliyorsunuz onu çaldık. Ne olur gelin hey ne olur, ona da bir günaydın demiş olduk. Burası Açık Radyo. Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz Hayrettin Karaca. Herkesin bildiği hem bilim insanı hem de özellikle sanayiciliğinin yanı sıra Türkiye'de çok uzun zamandan beri doğanın korunması için örgütlü olarak da büyük bir mücadele vermiş Hayrettin Karaca. Şimdi iki ödül vasıtasıyla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Hayrettin olduk. Bey, sizi burada görmek bize mutluluk veriyor. Hoş geldiniz. Öncelikle de bir kere bu Right Livelihood Award diye adlandırılan ve Doğru Yaşam ödülünü kazandığınız için tebriklerimizi sunalım öncelikle size. Bunu almaya yakında İsveç'e gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Herhalde, değil mi? 7 Aralık'ta verilecek ödül. Evet. Nobel ödüllerinden hemen bir gün önce galiba başlıyor töreni de, yanılmıyorsam. Bilmiyorum. Evet, öyle bir şey. Kadar, evet, şey var yok. Ve alternatif Nobel deniyor ama son derece önemli insanlar tarafından da bugüne kadar kazanılmış olduğunu yakından takip etmeye çalıştığımız bir ödül bu. Biraz da Nobel'in bazı eleştirel taraflarını da, Nobel'i de biraz eleştirir şekilde de ele alıyorlar. Aralarında çok önemli çevreciler, mesela Kenya'dan bakanlık da yapmış olan Wangari Maathai, işte Astrid Lindgren, Petra Kelly, Yeşillerin meşhur, sonra bizim çok idolümüz olan Amy Goodman vardır, Democracy Now! Radyosundan o evet, kazanmıştı. Ve Rusların da ünlü muhalif grubu Memorial'a da verilmişti. Yani çok önemli bir ödülü ilk Türkiye'den de ilk defa bildiğim kadarıyla veriliyor. Değil mi? Biraz ondan bahseder misiniz lütfen? Yani bu ödül bana verilmiş ödül gibi anılmasını istemiyorum. Çünkü bu temaya verilmiştir. Evet. Bu ödülü nin maksadı, bana verilmesinin temeli temanın yaptığı hizmetlerdir. Evet, temada ben de varım. Ama tema bir halk hareketidir. Bunu kişilerle temayı yorumlamak, kişilerle hududu bırakmak son derece yanlıştır. O halde bu temaya verilmiştir. Temada bir Türk efendim vakfı olduğuna göre bana göre bunu Türkiye almıştır. Benim yorumum bu. Evet. Çünkü ben buraya getirmek, beni buraya getiren bir halk hareketidir. Tema getirmiştir beni buraya. Şimdi düşünelim bakalım. Ben Tema gibi bir vakfın efendim bir üyesi olmasaydım bu ödül bana verilir miydi bugüne kadar? Evet, bu ikisi iç içe geçmiş şüphesiz ama sizin de Tema'nın kurulup bu şekilde bir halk hareketi haline almasında, genişlemesinde, örgütlenmesinde de payınız küçümsenemez tabii ki. Tabii var yani ben de onun içinde bir bireyim ben de. Benim de hizmetim oldu ama herkesin hizmeti kendi imkanlarıyla hudutludur. O bakımdan ben daha başka bir şey yapmış olabilirim. Ama bu bir halk hareketidir. Evet, evet aynen öyle. Yani Türkiye'deki bu yalnız çevre alanında değil, çeşitli farklı alanları da düşünüldüğünde de Tema geniş tabana yayılmış olan çok önemli, büyük bir örgüt. En büyüklerinden birisi oldu. Bugün 470 bin üyemiz var. Muazzam. Bunların çoğu bugün 280-290 bini hala faaliyet içinde. Ama diğerleri kim? İlk okuldayken efendim bu temaya üye olmuşlar. Bugün tabii büyümüşler, bir iş adamı olmuşlar. Onların faaliyeti içinde yani biz şimdi 300 bin kişi faal durumdayız. Ama kayıtlı üye olarak 470 bin üyemiz var. Ama buna razı değiliz. Evet. Bu en azından 10 milyona çıkaracağız bunu. Hayır gülmeyin. Evet evet gülmüyorum. Hiç gülmüyorum. Çıkaracağız. Yani. Şimdi Tema'ya üye olması, elinde bir kart olması şart değil. Tema hareketinin içinde olması lazımdır bu. Tema dünya kurtuluş hareketidir. Hiç başka türlü yorumlamam. Dünya barışı Anadolu'dan gelecektir. Bakın Türkiye'den demiyorum. O Anadolu kültürü dünya barışının bana göre bugün temelidir o. Bu bakımdan biz niye 10 bin ya 9 bin olur? Şimdi bir hareket lazımsa, bir bilgi lazımsa, bir efendim tanıtmak lazımsa 10 bin 10 milyon kişi o anda faaliyete geçecektir. Şimdi ben bilgi, ilgi, tepki diye bir makalem var 1996'da. Tepki toplumu istiyorum. Nasıl olacak? Olumlu var, olumsuz var. Olumları daha öne alıyorum. Bir kişi kim olursa olsun, çoban olur, milletvekili olur, başbakan olur, efendim bir esnaf olur. Eğer doğaya ve Türkiye'ye bu yolda hizmet etmişse ben hemen ona telefon açarım, efendim yazarım, onu kutlarım. Bu bütün vatandaşlarımın bunu yapmalarını istiyorum. Evet. Bunu alan kişi, bu benim ve senin, onun, bunun hepimizin teşvikini alan kişi kendine güvenecektir. Ya ben yalnız değilim be. Aa görüyor musun? Görüyor musun? Ona ben bu şekilde bir güvence de veriyorum. Evet. Bir ve onu teşvik ediyorum bu şekilde. Ama bunun tersi de olabilir. Mesela ben şimdi bugüne kadar ki bütün Amerika'nın büyük elçilerine yazmışım. Türkiye siz mi idare edeceksiniz? Bırakın artık bunu diye yazmışım. Evet. Cumhurbaşkanı yazmışım. Peki. Cumhurbaşkanı Nike'lı bir şeyle gördüm onu. Ona da bir şey yazdım. Anayasa Mahkemesi'ne yazarım. Bunlar ayrı şeyler. Ama benim bütün vatandaşı istediğim bu yolda Türkiye'ye hizmet edecek bir ufacık bir şey yapmış olsa bile onu kutlayalım. Şüphesiz. Ben bir de şeyi sormak istiyorum size. Şimdi bu Doğru Yaşam Ödülü'nün tema vesilesiyle size verin, temayı temsilen diyelim size verilmesinde gerekçe olarak neyi gösteriyorlar bu toprak erozyon çalışmalarını? Tabii. Yalnız tabii erozyon çalışmalarından sonra yapılan faaliyetleri, evet, başarıları da içeriyor bu ödül. Mesela biz şimdi bir köyde bir proje demek istemiyorum çünkü dil Türkçe benim için en önemli şeydir. Dil ve kültür giderse ulus gider. Ben dil içinde çok savaşıyorum. Temanın bir etkinliği diyelim ona. Evet. Bir köyde bir etkinlik. Orada başarılı olmuşuz. Dün efendim fakir köylü, dilenen köylü bugün devlete vergi vermeye başlamış. Kimi neyi kullanmış? Toprağı kullanmış. Hiç verimsiz bir toprağı verimli hale getirebilmek mümkün. Bunu da kimler yapıyor? Türkiye'deki bilim adamları yapıyor. Uzmanlarımız var. Bunlar da tema adına hizmet eden vatandaşlarım. Şimdi öyle köyleri var ki bugün devlete vergi vermeye başladılar. Öyle köyler var ki yaşlı analar, bacılarım tenis kortu kurdular, tenis oynuyorlar şimdi orada. İşte bu toprağın nelere kadir olduğunu, verimsiz olsa bile toprağın nereye kadar hizmet edebileceğini ispatlıyoruz biz. Bu verdiğim bir tek örnektir ama bu da ödülün alınmasında ya yani ödülün verilmesinde bunlar çok çok etkili olmuştur. Yani biz artık toprak biz yani Atatürk gibi. Atatürk ne diyor? Başta güç ve varlık dayanımız topraktır diyor. Başta güç ve varlık dayanımız topraktır. Dünya barışı topraktan gelecektir diye ben tutturdum gidiyorum. Aç insandan sen barış kuramazsın. Öte yandan da ciddi tabii tehlikeler de devam ediyor. Yani yalnız bu dünyanın da en büyük gezegenin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi bu iklim değişikliği. İşte biraz önce yayına girmeden önce de konuşuyorduk. World Watch'ın yayınladığı kitaplardan da ciddi bir problem var. Ayrıca da dün mesela Milliyet Gazetesi'nde Profesör Hayati Çelebi'nin de sel ve erozyondan en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu Türkiye'nin ve selleri önleyebilmek için de etkin bir toprak reformu gibi şeyler yapılması gerektiğine ve o adıma malumu. Evet. 1955'ten beri bu gündemde. Bugüne kadar daha gelemedik. Öyle maalesef de siyasi kadrolar 55'ten bu yana kadar bu yola gerekli hizmeti yapamadılar. Ama tam artık bir yani uluslararası bir kurum oldu. Bir gün Amerikan burada konsolosluğunda yemek yiyoruz. Davet edildik. Nihat Gökçe ben. Biz ayrı ayrı masalarda oturuyoruz. Benim oturduğum masada ben başladım gır gır gır anlatmaya temayı. Mr. Karaca dedi. Lütfen dedi bize de gelin bunları arkadaşlarımıza anlatın dedi. Bu bir senatörmüş bu. Öyle mi? Senatör bizi davet etti. Nihat'dan beraber gittik. Birinci günü bizi bir tatil köyüne götürdüler. Oo ikramlar. İkinci günü konuşuluyor. Amerika'da. Evet. Nihat çok güzel bir konuşma yaptı. 15 dakika vermişler. Ben de bir gün evvel 15 dakika verildiğini bildiğim için satır başları hazırladım. Satır başları hazırladım. Güzel konuştum. Son 5 dakikaya da ne yapacağımızı, sorun budur, ne yapacağımızı anlattım. Bitti. Senatör arkadaşlarınıza 30-35 tane senatör var. Çok değil. Gördünüz mü? İşte böyle olacağız dedi. Ve o senatörün masasında tema efendim şeyi var. Üye kartı var. Evet. Şimdi tema nerelere gelmiş? İzin verirsen bir tane daha anlatacağım. Lütfen. Lütfen buyurun. Ben bir vesileyle Avrupa Birliği Çevre Komisyonu başkanıyla görüşme imkanı buldum. Görüştük. İnanmıyor dediklerime. Öyle gibi duruyor. Ben onu davet ettim. Üç kişi geldiler. Bir Hollandalı kendi, bir İngiliz, bir de Fransız. Her ayrı siyasi görüşü ayrı. Türkiye'yi gezdirdim. Olumsuzları da gösterdim. Bak burada başarı olamadık. Ve başarı olduklarımızı gösterdik. Cumhurbaşkanı bizi kabul etti. Efendim, Çevre Bakanı bize ödül verdi orada. Türkiye'de şaşır kaldı bu. Açma döke. Uzun boylu bir adam. Şaşırdı kaldı. Sonra son akşam artık veda yemeği veriliyor. Sonra bir yemek yendi. Kalktı ayağa. Çın çın çın bardağı vurdu. Biz Tema'nın yaptığı bu hizmetin karşısında kalamazdık. Dünyaya ve Türkiye'ye yaptığı hizmet en büyük bir hizmettir bizim için. Üye formlarımızı doldurduk. Lütfen bizi üyeliği kabul edin dediler. Harika. Ne yapalım, kabul etmek zorunda kaldık. İşte Tema bu. Evet. Tema Deutschland diye, Tema Nederland'da iki kardeşimiz var. Evet, bu çok önemli. Şimdi tam da bundan bahsetmişken, vaktimiz de daralırken şeyi de söylemek istiyorum. Yani bu Tema'nın, bugün biz de Tema'nın iklim sorumlusu Gökşen Şahin, bizim de aynı zamanda programcım olan genç bir arkadaşımız, programcımız olan, onun bu sabah bize açıkladı. Bu icazetlidir yani, merak etmeyin. Tema'nın Land for Life diye, bu Doha'da, Katar'da devam etmekte olan Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde bugün Yaşam İçin Toprak adıyla dünya üzerinde ilk olarak toprak ve mera yasasının geliştirilmesi, çıkarılmasındaki çalışmaların ve benzer çalışmalarından dolayı Tema'ya dünya üzerinde ilk defa bu ödül veriliyor. Yaşam İçin Toprak ödülü. Bu öyle mi? Evet. Benim haberim yoktu. Bir tek gazete, bir tek televizyon vermediler bunu. Evet, maalesef böyle bir... Ha, neden vermediler? Biliyorum ben neden vermediler ama söyleyemiyorum, biliyorsunuz ya, artık konuşamıyoruz ya. Biz kendi şimdi kendimizi tenzih edelim açık. 154 katılım ama çok katılım olmuş. Hepsini ayıklıyorlar. 154'ü yarışmaya giriyor. Devletler devlet olarak girmiş olanlar var. Ülkelerin tarım bakanlıkları, çevre bakanlıkları, orman bakanlıkları girmiş. Onlar arasında Tema ilk ona giriyor, ilk bizim seçimde. Oo, biz çok mutlu olduk. Bir de bakıyoruz ki Tema birinci oluyor. Evet, birinci. Ha, bu ne demek bu ya? Türkiye birinci oluyor bana göre. Tema bir Türk hareketidir. Türkiye hareketidir. Türkiye hareketi. Ve bunu ne gazeteler yazdı, ne televizyonlar verdi. Bu sır olarak kaldı. Ama şimdi bunu siz de sabahleyin vermiş biri bende. Vallahi suçumuzu bilemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi muazzam bir, evet, her iki bunu Türkiye içinde... iftihar etmesi lazım. Evet. Gerçekten de bu, özellikle de Türkiye'nin uluslararası aldığı ödüller ama, arasında böyle dünyayı korumak, gezegene ve insan varlığına katkıda bulunmak pek fazla ödül aldığımız alanlar arasında değil Türkiye olarak. Onun ama, için bunlar çok ama önemli. Ama bu aramıza saklı kalsın. Peki siz de Hayrettin Bey, siz... bayağı 1922 doğumlusunuz, yani 90... 90. Yaşını idrak etmiş durumdasınız ve ömrünüzün çok önemli bir bölümünü bu işe verdiniz. Ben yani herkes biliyor tabii ama gene de bir arboretum Yalova'da kurdunuz. Her yerde de biliniyor botanikçiler tarafından. Yılda iki kez yayınlanan da bir arboretum magazin var, dergisi var. Bu da uluslararası araştırma ve görüşlerinde yayınlandığı bir forum oluyor. Ve peki arada da yargılandığınızı bir de bitirmeden önce bu ödüller için tebrik ederken, her ikisi için de çok tebriklerimizi sunarken, bir de bu mahkemelerdeki yargılanmanızdan dolayı da tebrik etmek istedik sizi. Bu son koza inşaat galiba. Şimdi efendim bir altın madeni bizi şikayet etmiş, yargılıyor. Ben Bergama'da bir köydür. Beni çağıran Tema'yı çağırdı, beni değil. Biz köye gittik. Açık bir açık oturum gibi. Geldiler, bizi onlara dinledik. Onlar bizi dinlediler. Niyalar yapılması lazım geldi hakkında. Bir heyecan duyduk karşılıklı olarak. Yürüyüşler yaptık. Şarkılar söyledik falan. Yani bir inancımız var artık. Evet. Bunu yapacağız diye karar verdik. Ama arada dediler ki şu anda bile ormanları bir görsen dayanamazsın. Bütün ormanları kestiler. Ya göreyim dedim ben onu. Bir yangın kulesi varmış. Oraya çıkardılar bizi. Yangın kulesinden ormanları gördük. Ben ne oldum bilemezsin. Ama dediler bak şu tepe var ya onun arkasında. O değil de bunun arkasında var. Bunun arkasında var. O halde gidelim görelim dedim bunu. Gittik arkadaşlarla. Benim talebim, ben istedim. Gittik gördük. Mi göremedik. Çünkü arabayla girdik. Girişte de burası orman girilmez diye, burası efendim bir altın madene girilmez diye de bir lava falan filan yok. Ben de girer girmez baktım ki o yol kenarlarında aman aman o doğal ekosistem, yürüyemiyorum yani gidemiyorum. 10 metre gidiyorum, bir daha geri dönüyorum, onu çekemedim diye fotoğrafları çekiyorum. Yürsek gitsek 150 metre bilemedin daha fazla gitmiş olabilirim. Bizi karşıdan gelip gelen arabalar da gelip geçiyor. Bir araba bizim yanımızdan geçti, sonra o araba tekrar geldi. Hop! Benim karşımda durdu. Buradan ileri gidemezsiniz. Niye? Gidemezsiniz. Niye? İşte burası altın madenidir. Biz devletten şu imkanlarla bunu aldık. Burada iyi gel. Ben altın madeni görmek istemiyorum evladım. Ben görüyorsun. Ben kaybolan doğayı tespit etmek istiyorum. Bu bir. Bak karşını görüyorsun ormanı. Böyle çim gibi biçmişler ya. Yapma bunu evladım. Burayım ben, gireyim bunları sevdiğim. Şeye girmem ben, merak etme. Ben altın madeni, gel seni benimle göstereyim altın madenleri. Dünyada gezdim. Hele seni Amerika'ya bir de Güney Afrika'ya götüreyim de altın madenin ne neymiş sen gör. Ben ne yapacağım altın madeni görerek evladım? Ne yapacağım yani? Yok öyle bir den. Hayır gidemez. Evladım. Aa, bak. Fazla böyle ısrar edersen senin dedi. İtiharını verdim dedi. Gerekeni yaparım dedi. Der demez 3 tane 4 tane adam getirdikleri benim üzerime doğru yürümeye başladılar. Ben koşup arabaya gittim, kurtardım kendimi. Şimdi olay bu. Ama yargılanıyorsunuz. Ama yargılanıyoruz. Dünyada ilk defa bu olacak. Ama iki imkan da beni mutlu eder. Eğer beraat edersem ama bir de doğaya hizmet eden birisi daha orayı görmeden suçlanmıştır derse dünyalar benim olur. İlk defa böyle bir ödülü almış olmak şerefine nail olurum. Bunu muhakkak takip edeceğiz Hayrettin Bey. Maalesef süreyi şu anda doldurduk ama çok teşekkür ederiz bizimle birlikte bu anıları da paylaştığınız için. Bunlar anı da değil, geleceğe ilişkin aslında vizyon diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ödülü hem Doğru Yaşam Ödülünü tema üzerinden diyorsunuz aldığınız ve biraz birkaç gün sonra alacağınız için törende hem de bugün sizin de belirttiğiniz gibi gazetelerde ve medyada pek yer bulamayan ama dünyada ilk defa temaya verilen Yaşam İçin Toprak Ödülü, dolayısıyla sizi tebrik ederiz. O aldığınız üçüncü ödülü de ayrıca mahkeme üzerinden konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Hayrettin Bey. Efendim. Hayrettin Karaca'yla beraberdik. Böyle bir imkanı verdiği için nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Sağ olun, var olun. Bizim mutluluğumuz efendim. Sağ olun, Onur. Var olun. Böylece Açık Gazete programını da kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.